بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ مرض کا تاج یا نہیں، بلکہ جس طرح اولاً حق تعالیٰ کسی کو مریض بناتے ہیں، اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تصرف سے مریض کر دیتے ہیں. میل جول وغیرہ سے کوئی مرض کسی کو نہیں لگتا، یہ سب وہم ہے. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے تعزیہ کا حکم بیان فرما دیا. لا عدوہ، لا عدوہ، حدیث شریف میں آتا، سبحان اللہ. لا عدوہ، دین دین دین، سبحان اللہ. علماء نے اس کے دو معنی کیے ہیں کہ لا عدوہ بالکل دوسرے کو مرض نہیں لگتا، جس کو لگتا ہے نیا لگتا. دوسرے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں لگتا، بذات اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو لگ جائے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں لگے گا. یہ دو معنی کیے گئے. حضرت نے یہ معنی لیے کہ بالکل لگتا ہی نہیں، ایک کا مرض دوسرے کو لگتا ہی نہیں، جس کو بیماری لگتی ہے نہیں لگتی ہے، جس کو بھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے. یہ نہیں کہ ایک بیمار کے پاس اٹھا تھا بیٹھا تھا اس لیے لگ گیا، نا ہر ایک کو نہیں بیماری لگتی. جیسے پہلے کو لگ گئی ایسی دوسرے کو لگ گئی، ایسی تیسرے کو لگ گئی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ قول لے لیا کہ متعدی ہونا کوئی چیز ہے ہی نہیں. جیسے پہلے کو لگی بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایسے ہی دوسرے کو بھی لگ گئی. یہ نہیں کہ پہلے کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے لگی ہے، نہ بھی بیٹھتا پھر بھی لگ جاتا، بیٹھ گیا پھر بھی لگے نہ لگے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سب کچھ حق تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ہر بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے. پہلے کو لگے جب، دوسرے کو لگے جب، ان کے حکم سے لگتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. خالق و کل شے، ہر چیز کے وہی خالق ہے، ہر چیز کے وہی خالق ہیں. اسباب بنائے ہیں لیکن اسباب میں اپنا اثر نہیں ہے، اثر بذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اثر ڈالے تو اثر پڑتا ہے، ورنہ کوئی اثر ہی نہیں. کسی چیز میں کوئی اثر ہی نہیں. آگ جلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلاتی ہے، حکم نہ دے تو بس نہیں جلا سکتی. چھری کاٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کاٹتی ہے، اس میں اپنی طاقت نہیں ہے کاٹنے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلائی نہیں، کاٹا، اس کو ہٹا کر دمبا کر دیا گیا، کاٹ دیا. جی ہاں جی ہاں، بیٹے کو نہیں کاٹا، دمبے کو کاٹ دیا. حکم نہیں تھا کاٹنے کا تو نہیں کاٹا، حکم دے دیا کاٹنے کا تو کاٹ دیا. ہر چیز ان کے حکم سے کام کرتی ہے، اپنے آپ کوئی چیز کام کر سکتی ہی نہیں. سبحان. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. گویا اس کا وجود ہی نہیں، لا موجود الا اللہ کی یہی معنی کہ وجود ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کسی کا وجود نہیں ہے، ہے تو اتنا کمزور ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. ہوا، مٹی، پانی، آگ، کسی کا وجود اپنا نہیں ہے. وہ حکم دیتے ہیں تو کام کرتی ہے، نہیں دیتے نہیں کرتی. آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کو ڈالا، حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو گئی. بلکہ ساری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی. پھر باقیوں کو حکم دیا کہ تم جلتی رہو، صرف یہ ٹھنڈی رہے، باقی جل پڑے. ابراہیم علیہ السلام والی آگ، اس نے رسیوں کو تو جلا دیا، رسیوں کو. بدر کو بھی جلایا، حکم نہیں تھا، بدن کو جلانے کی اجازت نہیں تھی. کونی بردم و سلامت علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا ذریعہ بن جا ابراہیم علیہ السلام کا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، جو مسلمان سے ان کو نکالا نہیں گیا بستی سے، ہوا چلا دی، ہوا کو حکم دے دیا کہ جو مسلمان ہے اس کو کچھ نہ کہنا، جو کافر ہے اس کو اکھاڑ کے پھینک دینا. ہوا، ہوا کو یہ حکم دے دی. تو وہی مسلمان، وہی کافر. مسلمان کے پاس ہوا گزرتی تو نرم، کافر کے پاس گزرتی تو پکڑ کے اس کو نیچے دے مارتی، مر جاتا. ہوا کو حکم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سبحان اللہ. پانی کو حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو پانی کے اندر راستے بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تو پانی کو کہا مل جا. فرعون آ گیا تھا، اس کو ڈبو دیا. فرعون ختم. موسیٰ علیہ السلام باہر کھڑے دیکھ رہے تو پانی بھی ان کے حکم سے ڈبوتا ہے. آگ حکم سے جلاتی ہے، ہوا حکم سے مارتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کے زمانے کے بادلوں کو حکم دیا، وہ برس پڑے. زمین کو حکم دیا، زمین سے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. جب کافر مر گئے تو پھر حکم دیا ہوا، اس نے اپنا پانی پی لیا. بادلوں کو حکم دیا، انہوں نے برسنا بند کر دیا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک یہودی نے ارادہ کیا تھا کہ میں بھی قرآن پاک جیسی صورتوں کی جیسی کوئی صورت بنا دوں. حسن صاحب ارادہ کیا، لیکن وہ گزر رہا تھا تو ایک بچہ پڑھ رہا تھا، یا ارض بلائی ما اکی و یا سما اقلعی، کہ ہم نے حکم دیا کہ زمین اپنا پانی پی جا، آسمان تو برسنا بند کر دے. اس نے وہیں چھوڑ دیا اور صورت بنانی چھوڑ دی. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں یہ باتیں کیسے کر سکتا ہوں اپنی کلام میں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. اس لیے آج تک کوئی قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر بھی بنا کر نہیں لا سکا. کسی کو شبہ ہو کہ شاید بنائی ہو، مسلمانوں نے چھپا دی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک گنتی میں کافر ہی زیادہ رہے ہیں، مسلمان تھوڑے رہے ہیں اب تک. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹھیک ہے کافر سب مار دیے جائیں گے، لیکن اب تک کافر زیادہ رہے ہیں، مسلمان کم رہے ہیں. حکومتیں بھی کافروں کی رہی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی رہی ہیں. تو اگر کسی نے بنائی ہوتی تو وہ کافروں کے ملک میں چلا جاتا, وہیں رہتا, وہ باقی رہتی سورج جو اس نے بنائی تھی. نہیں نہیں, کوئی بنا ہی نہیں سکتا, اب تک کوئی بنا نہیں سکا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, 1443 سال گزر گئے, قرآن شریف نازل ہونا جو شروع ہوا اس کو 1443 سال ہو چکے. جی ہاں, 1429 جا رہا ہے ختم ہونے والا, 13 سال اس سے پہلے ہجرت سے شروع ہوئی یہ سن, 13 سال پہلے وہی نازل ہونی. تو 1443 سال ہو گئے, آج تک ایک شخص بھی ایک سورت نہیں بنا سکا. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چھوٹی سورت ہے, اس کے برابر نہیں کوئی بنا سکا, سارے کافر مل کر نہیں بنا سکے. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی کلام ہے, اس میں جو لکھا ہے ٹھیک ہے, اور اس میں حکم ہے کہ حدیث کو بھی مانو. اس سے قرآن مجید دونوں ثابت, دونوں سے دین ثابت. اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.